Lądowanie zakończone. Witamy na planecie Namek. Teraz muszę ich odnaleźć. Mam nadzieję, że Gohan, Krillin i Bulma jeszcze żyją. Tam ktoś jest? I tam? Nie przesadzali, mówiąc, że są tu potężni wojownicy. Gohan, Krillin są ranni, ledwo żyją. Znajdują się w pobliżu trzech źródeł energii. Już do was lecę. Przekonamy się, czy ten trening był coś wart. Dragon Ball Kai Z. Odcinek 31. Goku przybywa na Namek. Kakarot, ty draniu. Nareszcie się pokazałeś. Gohan. Synku, zjedz magiczną fasolkę. Gohan. Ma złamany kark. Pewnie mnie nie słyszy. Nakarmię cię i zaraz wrócisz do zdrowia. Coś ty za jeden i skąd znasz tych herlaków? Połknij ją. Czujesz się lepiej? Tato, to naprawdę ty. Dzieciak był już prawie trupem. Jak on to zrobił? Brawo. Uważaj na nich. Nie martw się, dam fasolkę Krillinowi. Dobrze. Przeżyliście ciężkie chwile. Nie wierzyłem, że wyjdziemy z tego żywi. Co się stało Wegecie? Strasznie oberwał? Ten wielkolud go pokonał. Wegeta z nim walczył. Goku, wybacz zwłokę. Masz fasolkę. Dzięki, ale to nam nie pomoże. Dlaczego? On też wrócił do zdrowia. Co tu się dzieje? Pewnie zauważyłeś, że są potężniejsi od nas. Fasolka przywróciła mi siły, ale zaraz znowu poniesiemy klęskę. Nie mamy z nimi szans, nawet ty. Ten wielkolud rzucał Wegetą jak workiem kartofli. Słyszałem. Ale dlaczego Vegeta z nim walczył? Nie są po tej samej stronie? Sprawy się nieco skomplikowały. Zaraz się wszystkiego dowiem. Słucham? Rozumiem. Widziałem wszystko. Wielki Przodek uwolnił twoje moce. Bulma jest wciąż bezpieczna. Frieza ma smocze kule. Widziałem nawet oddział Ginyu. Kiedy nauczyłeś się czytać w myślach? Po prostu wszystko ujrzałem. Wiem nawet, że Vegeta nadal jest łotrem, ale uratował wam życie. Przerażasz mnie, Goku. To ostatnia fasolka. Vegeta, zjedz ją. Dlaczego to zrobiłeś? Co się ze mną dzieje? Nawet jeśli Vegeta nam pomoże, nic dobrego z tego nie wyniknie. Mam własne powody. Czeka nas walka rewanżowa. Mówisz serio? Tak. Zostańcie tu. Ja zajmę się oddziałem Ginyu. Sam chcesz z nimi walczyć? Tato! Naprawdę myślisz, że nas pokonasz? Jesteś śmieszny. To jego najgłupszy pomysł. Czyżby Goku nie umiał ocenić ich siły? Tato, co się dzieje? Zetrę ci ten uśmiech z twarzy. Jaki on ma poziom mocy? Zaraz, sprawdzimy. Niecałe 5000. Taki herlak? Kolejny mocny tylko w gębie. Dlaczego Kakarot jest tak spokojnie? Dobrze wie, z kim przyjdzie mu walczyć. Nawet nie uniósł gardy. A może... Niewiarygodne. Rozumiem. Straciłeś rozum i szukasz śmierci? Mnie to nie przeszkadza. I tak cię zabiję. Nigdy mnie nie pokonasz. To od razu widać. Żarty się ciebie trzymają, słyszeliście? Próbuję nas rozbawić. Może on naprawdę zwariował? Nigdy nie lekceważył przeciwników. Tata się tak nie zachowuje. Niewiarygodne. Czy to możliwe? Kakarot, ten żałosny nieudacznik? Nie wierzę, że stał się Super Saiyaninem. Dzięki za te cudowne żarty, ale ja mam już ich dość. Zetrę ci ten uśmiech z twarzy. Minęło 1000 lat, odkąd pojawił się ostatni raz. Super Saiyanin, mityczny wojownik, który może pokonać wszelkie ograniczenia. Nigdy nie wierzyłem w tę legendę. Zresztą, prędzej ja bym został Super Saiyaninem niż ten głupiec Kakarot. Gotowy? Zaczynamy zabawę, żartownisiu. Poczujesz moc Rikuma. Likem ma ha! Gin. Gdzie to? Zniknął. Ale gdzie? I to i... Ale... Oj. Niemożliwe. Widziałeś? Co takiego? Skąd tu się wziąłeś? Tam jest. Tego przestraszył się Vegeta. Tylko on widział ruchy Goku. Wszyscy jesteście sługusami Frizy? Wynoście się z tej planety. I radziłbym mnie posłuchać. Chybiliśmy? Przyznaję, że jesteś szybki, ale to niczego nie zmienia. Ucieczką nie wygrywa się walki. Mam kilka specjalnych technik na taką okazję. Kiedy z tobą skończę, obrócę w gruzy całą tę planetę. I to ja będę zwycięzcą. Nadszedł moment prawdy. Jednym ciosem zmiażdżę cię jak robaka. Super, niszczący, cudowny cios Rikuma. Przykro mi, ale sam wystawiłeś się na atak. Błąd. To nie było zabawne. Czy tata wygrał? Jak to się stało? Nie mieliśmy z nim żadnych szans, a Goku powalił go jednym ciosem? Czy ja dobrze widzę? Pokonał Rikuma? Jednym ciosem. Przeklęty Kakarot. Inni tego nie zauważyli, ale mnie nie oszukasz. Włożył w cios ogromną ilość energii. Bez wątpienia Kakarot jest silniejszy od jakiegokolwiek Saiyanina, ale jak tego dokonał? Dzięki specjalnemu treningowi? A może stał się Super Saiyaninem? Na co czekacie? Wynoście się z tej planety. Albo skończycie jak wasz przyjaciel. Rikum miał rację, on postradał rozum. Ma urojenia. Pokonał Rikuma i myśli, że jest władcą świata. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Rikum był idiotą. Drugi raz szczęście ci nie dopisze. Skaner ledwo rejestruje jego moc. Goku chce walczyć z nimi naraz? Gotowy? Czerwona magma oddziału Ginyu. Jeez. Błękitny huragan. Barta. Zatem zostajecie. Do ataku. I Tak ci przyłożymy. Ty drani. Nie możecie się odsłaniać. Uważaj. Jakim cudem zyskał taką siłę? Niemożliwe. Odrzucił ich bez żadnego wysiłku. Może się pomyliliśmy i oni wcale nie są silni. Nie dorastają tacie do pięt. Nie. Czujesz ich moc? Wkładają w walkę całą energię. Siłą dorównują Rikumowi. To Goku się rozwinął. Też o tym myślałem. Dlaczego więc nie czujemy jego energii? Nie rozumiem. Skanery wskazują tylko 5000 jednostek mocy. Głupcy. Kakarot ukrywa swoją prawdziwą moc i podnosi ją tuż przed atakiem. Objawia pełnię siły tylko na ułamek sekundy. Ale jaką moc ma teraz Kakarot? Jak silny się stał? Dość tego. Przez tego robaka wychodzę na głupka. Jis, załatwmy go purpurową kometą śmierci. Dawno nie korzystaliśmy z tej techniki, zgoda. Rozwalmy tego błazna. Purpurowa kometa śmierci. Co ci idioci wyprawiają? Obiecali, że zaraz wrócą. Goku wcale nie jest lepszy. Nie obchodzi mnie, skąd tutaj leci. Nic nie usprawiedliwia spóźnienia. Słońce niszczy mi cerę. Ktoś mi za to zapłaci. Zabierzcie mnie do domu. Dorwaliśmy go? Niemożliwe. Jis? Słucham. Przejdźmy do planu B. Zaatakuj go miażdżącą kulą, a kiedy się uchyli... Co wtedy? Zaatakuję go od tyłu. Nie obchodzi mnie jego siła. Jestem najszybszym wojownikiem w kosmosie. Będzie po nim, zanim cię obejrzy. Zgoda. Musimy uciec się do podstępu. Miażdżąca... kula. Twoja kolej. Schyl się. Niemożliwe. Stój. Niech cię diabli. Gdzie on się podział? Za tobą. Nie wierzę. Mnie nie można zajść od tyłu. Jestem Barta. Najszybszy wojownik kosmosu. Prawie najszybszy. Co tu się dzieje? Odbił miażdżącą kulę i prześcignął Bartę. To jakiś koszmar. Kim ty jesteś? Sajaninem, który wychował się na ziemi. Łżesz. Sajańska małpa nie byłaby taka szybka. Ciężko trenowałem. Nie możesz uciekać wiecznie. Wkrótce się zmęczysz, a wtedy cię dorwiemy. Mam po uszy tego robaka. Nie pozwolimy ci z nas szydzić. Umiesz tylko unikać ciosów. Na pewno? Idiota! Dlaczego mnie kopnąłeś? To nie pora na przepychanki. Daję wam ostatnią szansę. Uciekajcie stąd. Goku bez wysiłku pokonał 3 członków oddziału Ginyu. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Ten wygląda mi na twardziela. Układałem po nocach choreografię naszego oddziału, a ty wszystko zniszczyłeś. Zapłacisz mi za to, jakem kapitan Ginyu. Jeszcze zobaczymy. W następnym odcinku Ginyu kontra Goku. Podoba wam się moja poza?